Συνεχίζουμε με ντουέτα που αγαπήσαμε. Ένα από αυτά είναι σίγουρα στη δεκαετία του 80 είχαν επιτυχία και στην χώρα μας μεγάλη, η Air Supply. Ένα συγκρότημα που φτιάχτηκε στην Αυστραλία το 1975 από τους Graham Russell και Russell Hitchcock, από τα δημοφιλέστερα συγκροτήματα της Αυστραλίας στον πλανήτη. Ακούσαμε το τραγούδι του 80, Lost in Love, και τώρα το All Out of Love. Ένα από τα δημοφιλέστερα συγκροτήματα της δεκαετίας του 80 ήταν η Air Supply, ντουέτο από την Αυστραλία. Ακούσαμε δύο από τις μεγάλες επιτυχίες τους, το All Out of Love και το Lost in Love. Ο Νίκος Χλαβενίτης είναι στον ήχο, η Ελεονόρα Γαριφάλου στο τηλεφωνικό κέντρο, το τηλέφωνο 211-365-9995, SMS, βήμα FM, μήνυμα αποστολή στο 54010, το email live, παπάκι, βήμα fm95.gr, Facebook Γιάννης Πετρίδης, Twitter από τις 4 στις 5. Η Λουίζα Ζουγρή είναι υπεύθυνη για το διαδίκτυο και τις απαντήσεις που θέλετε σε ερωτήσεις που μας θέλετε. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις, Chemical Brothers. Chemical Brothers. Δηλαδή, ο Ed Simmons και ο Tom Rowlands, που γνωρίστηκαν στο Πανεπιστήμιο του Manchester το 1989. Άρχισαν σαν DJs, έπαιζαν εκεί σε μαγαζιά στο Manchester, αναμειγνύοντας acid house, hip hop και rock. Η επίδραση που άσκησαν στη μουσική ήταν άμεση όταν έφτιαξαν το συγκρότημα και η εμφάνιση μουσικών αργότερα που υιοθέτησαν το δικό τους ήχο, αυτόν που λέγαν Big Beat, ήταν πάρα πολύ. Από τον Fatboy Slim μέχρι τους U2 όλοι ήθελαν να κάνουν Big Beat. Leave Home. Ένα από τα πρώτα τραγούδια των Chemical Brothers. The brothers gonna work it out. The brothers gonna work it out. The brothers gonna work it out. The brothers gonna work it out. The brothers gonna work it out. The brothers gonna work it out. The brothers gonna work it out. The brothers gonna work it out. The brothers gonna work it out. The brothers gonna work it out. Πράγματι ήταν κάτι αρκετά πρωτοποριακό για τη δεκαετία του 90, ο ήχος των Chemical Brothers, που θα τους ακούσουμε τώρα στο Setting Sun, τραγούδι του 96, από το δεύτερο άλμπουμ τους, Dig Your Own Hole, με φιλοξενούμενο στα φωνητικά στις εποχές της Μεγάλης Δόξας, που και τώρα βέβαια είναι ακόμα τεράστια δημοτικότητά του, αφού το τελευταίο του άλμπουμ πήγε και νούμερο 1. Ο Noel Gallagher είναι εδώ, τον Oasis. Ακούμε λοιπόν Setting Sun. Αυτό εδώ το δεύτερο άλμπουμ των Chemical Brothers, που λεγόταν, όπως σας είπα, Dig Your Own Hole, είχε γίνει κάτι σαν μεγάλη τρέλα στην Αγγλία για τη δεκαετία του 90 και όχι μόνο. Κυκλοφόρησε αυτήν την εβδομάδα, σαν σήμερα, αυτήν την εβδομάδα που τρέχει, 7 Απριλίου του 97, και όπως είπαμε, μέσα στο άλμπουμ συμμετέχουν Noel Gallagher και Beth Orton μεταξύ άλλων. Τα βρετανικά περιοδικά Q και Enemy το έχουν ήδη βάλει στις λίστες με τα καλύτερα βρετανικά άλμπουμ όλων των εποχών. Γι' αυτό αξίζει μετά τις ειδήσεις να ακούσουμε από το ίδιο άλμπουμ και το Block Rockin' Beat. πιο μεγάλες και χαρακτηριστικές επιτυχίες του 90. Block Rockin' Beats, Chemical Brothers. Η δεκαετία του 90 κλείνει για τους Chemical Brothers με το άλμπουμ Surrender. Το εξώφυλλο του άλμπουμ, το περιοδικό Q το έχει τοποθετήσει σαν ένα από τα καλύτερα εξώφυλλα όλων των εποχών σε άλμπουμ. Τώρα βέβαια ποια εξώφυλλα, όποιος ακούει μουσική ούτε καν ξέρει τι είναι το εξώφυλλο ή τι είναι το ένθετο ενός δίσκου. Λοιπόν, το Surrender δηλώνει το περιεχόμενο και το σκοπό αυτού του άλμπουμ, αυτός ο τίτλος, Surrender. Έτσι λοιπόν ο ακροατής εδώ, όπως και σε πάρα πολλά από τα τραγούδια των Chemical Brothers, φεύγει για ένα ταξίδι. Ο Noel Gallagher συμμετέχει ξανά στον πιτλικό Let Forever Be και η Mercury Rev στο ονειρικό Dream On. Συμμετέχει επίσης στο άλμπουμ η τραγουδίστρια των Maisie Star σε ένα από τα καλύτερα τραγούδια του άλμπουμ το A Sleep From Day, ενώ συμμετέχει και ο Bernard Summer στο New Order, που μαζί με τον τραγουδιστή των Primal Scream τραγουδούν το Out of Control. Εμείς θα ακούσουμε από το άλμπουμ αυτό το Hey Boy, Hey Girl. Hey girls, big boys, superstar DJs, here we go! Here we go! Hey girl, hey boy, superstar DJs. Από το 1999 πέρασαν αρκετά χρόνια μέχρι το 2005 που βγήκε το Galvanize που ακούμε, μια επίσης από τις μεγάλες επιτυχίες των Chemical Brothers από το άλμπουμ Push the Button. Το τραγούδι αυτό έγινε παγκόσμια γνωστό και αργότερα όταν ακούστηκε, σας το θυμίζω, στους καλοκαιρινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2012 στο Λονδίνο. Θυμόσαστε όταν έμπαιναν οι αθλητές μέσα, ακουγόταν το κομμάτι αυτό. Καλό Σαββατοκύριακο, ολοκληρώνουμε σήμερα με Galvanize από Chemical Brothers. Stumble, trip up, fall on your face. Don't hold back. You think it's time you get up. Crunch time, I can sit up. Come on, keep pace. Don't hold back. Put apprehension on the back burner. Let it sit. Don't even get it lit. Don't hold back. Get involved with the jam. Don't be a prick. Hot chick, be a pig. Don't hold back. The world is holding back. The time has come to. Time has come to push the button. World, the time has come to push the button. World, the time has come to push the button. World, my finger is on the button. My finger is on the button. My finger is on the button. Push the button. Push the button.